राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 24 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल की बात से ये बात समझ में आती है, हमारा कुछ नहीं है, अपने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, जो कि भगवान का ही था पहले से ही, उसको अर्पण कर दिया भगवान की, तो अर्पण कोई नई बात नहीं है। अपने जो अभिमान कर दिया कि मेरी चीज है, वो अभिमान मिटा दिया, पर देखने में ऐसे कि मैंने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, अपने आप को ही भगवान के अर्पण कर दिया। वास्तव में ये अपनी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, चालू बात। अपना शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रिया और स्वयं मैं अपने ये सब भगवान का है। मैं पंतो आठ अपरा प्रकृति में आ गया और स्वयं वो जीव रूप से परा प्रकृति में आ गया और भगवान स्वयं, तो ये सब भगवान को दे दिया। बहुत हल्के हो गए, निहाल हो गए, हमारे कुछ है ही नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं करना है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हम जब अब शरीर को अपना मान लेते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मान लेते हैं, तो उसके लिए खाना पीना कपड़ा सोना करना ये हमारे लिए हो जाता है, ये हमारा है ही नहीं। कुटुंब को हमारा मान लेते हैं तो हमारे लिए कई चीजों की जरूरत हो जाती है और हमारा कोई है जो हमारी जरूरत ही नहीं है। वास्तव में हमारा कुछ नहीं है और हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे तो प्रभु हैं। क्यों भगवान कहते हैं मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन वो स्वामी के ईश्वर अंश जीव अविनाशी अभियानाशी चेतन हमारे सहज सुखराशी, तो हम परमात्मा के हैं। बहुत ही मौज रहती है, बड़ा आनंद रहता है, कोई चिंता फिक्र नहीं। कल पता ना शोक है, ना शंका है, ना भय है, ना चिंता है, कोई नहीं, हमारे सब भगवान का है। हम मौज से रहे, आनंद से सजनों ना हक दुख पाते हैं। जिन चीजों को अपनी मान लेते हैं उनकी चिंता हो जाती है। एक बात कहता हूं, वो एक अंश में ख्याल करना है। जैसे आप अपनी कन्या के लिए किसी को चुन लेते हैं कि ये वर है, इसके साथ सगाई कर ली, अब हमारी कन्या इनको देनी है, ऐसा विचार करने पर उस लड़के की आपको चिंता शुरू हो जाती है। उसे बड़े सुंदर सुंदर बड़े अच्छे स्वभाव वाले अच्छे अच्छे लड़के दूसरे हैं, उनकी चिंता नहीं होती, तो वो हमारा है, अब हमारा हो गया। तो चिंता होती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप चिंता ना करें, इलाज ना करें, ये अर्थ नहीं। एक तत्व समझना है कि जब तुम मेरापना नहीं करे तब तुम चिंता नहीं होती। अब मेरा माने उन्हें कि चिंता नहीं करता, उनका प्रबंध करना है, पालन करना है, रक्षा करना है, सेवा करना है, पर मेरापन नहीं करना है। तो कितनी बात है, आप ध्यान देकर देखें। आप दान पुण्य करते हैं तो आपको मालूम होता है हमने इतना दान किया, इतना पुण्य किया, परंतु घर के बालकों का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए कपड़ा लाते हैं, चीज वस्तु लाकर देते हैं, तो उसमें ये अनुभव आपको नहीं होता कि हमने पुण्य किया। तो क्या आप दूसरों को रोटी कपड़ा पदार्थ देते हैं, उनको तृप्ति होती है? क्या आपने बाल बच्चों को रोटी कपड़ा दे तो तृप्ति नहीं होती है क्या? तृप्ति बरोबर होती है, परंतु अपना मानने से, मैं मान मेरा मानने से आपका दान पुण्य कुछ नहीं होता, सब रद्दी हो जाता है। और अपना न मानने से उसका दान पुण्य हो जाता है। सज्जनों, शरीर को भी अपना अपना न मानो तो शरीर को भी भोजन देना, कपड़ा देना पुण्य हो जाएगा आपको। जहां अपना पर नहीं है, जहां स्वार्थ नहीं है, उसे कुछ लेना नहीं है, उसकी सेवा का महत्व होता है। तो चाहे तो जहां अपना पर नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कोई संबंध नहीं, उनकी सेवा कर दो। चाहे आप शरीर और ममता वाले प्राणियों की सेवा कर दो, उनसे ममता हटा लो, अपनापन हटा लो, और अपने उनसे कुछ लेना है ये भावना हटा लो, वो कब पुण्य हो जाएगा? आप हिसाब करने वाली जाति है, हिसाब कर लो, टोटल एक बैठेगा। चाहे तो जहां हमारा स्वार्थ नहीं है, ममता नहीं है, उसे कुछ लेना नहीं है, उनकी सेवा कर दो। और चाहे जिनकी सेवा करते हो उनसे ममता हटा लो, स्वार्थ बुद्धि हटा लो, इसे लेना कुछ नहीं हटा लो, दोनों का एक ही मूल्य होगा। तो आपकी मात्र चेष्टा बड़ी दान पुण्य की हो जाएगी, सेवा की हो जाएगी, कितनी बढ़िया बात है। और अपना है नहीं है, अपना हो तो इन पर अपना अधिकार चले कि अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने अहम पर, अपने कुटुंब पर, अपने धन पर, अपने मकान पर, अपने रुपयों पर क्या आधिपत्य चलता है? जैसा हम चाहें वैसा इनको बना लें, है जैसे बनाए रखें, इनको कभी बिगड़ने न दें, शरीर को भी बीमार होने न दें, मर्जी अगर मरने भी न दें इनको, ऐसा बस चलता है क्या? तो बस नहीं चलता। इससे सिद्ध होता है कि हम अपना मानते हैं ये भूल करते हैं। अपना क्या है? सेवा करना अपना काम है। जैसे डॉक्टर होते हैं तो उनके लिए कहा गया भैया ये इतना इतना हल्का आपका है, इसमें सबकी सेवा करो। तो सेवा करने के लिए भी इतने आदमी हमारे, इतना हल्का अपना है, पर केवल सेवा करने के लिए, लेने के लिए नहीं। इस तरह से अपने कुटुंब के साथ आप बर्ताव करो, आप भाई बहन सभी सावधान रहो कि इनकी सेवा करना हमारा काम है, इनका प्रबंध करना हमारा काम है, इनका सगाई ब्याह आदि करना हमारा काम है, परंतु कब्जा करना हमारा काम नहीं है। क्यों? कब्जा रहेगा नहीं, कब्जा हो सकता नहीं, कब्जा मान लेते हो रोना पड़ता है, उन पर अधिकार मान ले तो चिंता होती है, दुख होता है, और अपना न मन की सेवा तो दुख नहीं होता, उल्टा पुण्य होता है। उनकी सेवा करने से अपना अंतःकरण निर्मल होता है, भगवान के नजीक पहुंचते हो, कितने लाभ की बात। केवल मान्यता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरे कुटुंब ठीक रहे, मेरा शरीर ठीक रहे, ये भावना तुच्छ है। सर्वे भवन, सबके सब सुखी हो, सर्वे संतु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को दुख न हो, ऐसा भाव कितने उदारता हुई। इस सेवा के विषय में मैंने संतों की बातें सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, केवल ये विचार हो जा, केवल ये कि किसी को मेरे द्वारा दुख न हो, तन से मन से भजन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी तरह से किसी को दुख न पहुंचे, ऐसा विचार कर लो तो आपकी सेवा शुरू हो गई। ये समझ में नहीं आती सेवा क्या की हमने, हमने सेवा क्या की, हमने सेवा तो कुछ नहीं की, परंतु बड़ी भारी सेवा कर दी, किसी को भी कष्ट न पहुंचावे, क्या ये काम कम है क्या, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो भावना हो कि भी मेरे द्वारा किसी को भी दुख न पहुंचे, मेरे कोई दुख पहुंचावे उसको भी दुख न पहुंचे, मेरे साथ शत्रु रखने वाले शत्रुता रखने वाले को भी कष्ट न पहुंचे, अपना भाव सदा शुद्ध रखो, कितनी बढ़िया बात है, आपका बड़ा भारी पुण्य होगा। मैंने कहा था और फिर कहता हूं, निषेधात्मक साधन सुगम होता है और बढ़िया होता है, किसी को दुख नहीं देना ये निषेधात्मक है, अरे सुगम है। सुख पहुंचाने में तो कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, पर दुख नहीं देना है इसमें क्या करना पड़े, तो पुण्य इसका बड़ा कारण क्या है, आप कृपा कर ध्यान दें, संसार के साथ निषेधात्मक संबंध ही रखना है, क्योंकि संसार के साथ संबंध था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, तो निषेधात्मक साधन करने से प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ हमारा संबंध नहीं, तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, अंत में निषेधात्मक काम आएगा, और क्या करोगे सर, ज्ञान से क्या करोगे, प्रकृति प्रकृति कार्य से असंग होंगे और क्या करोगे। तो निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है, लोगों ने वहम है कि हम भगवान का चिंतन करें ये अच्छा है, परंतु संसार का चिंतन न करें ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। चिंतन भगवान का करोगे तो संसार का चिंतन जबरदस्ती आएगा, और संसार का चिंतन नहीं करेंगे तो भगवान का चिंतन स्वतः होगा, तो संसार का चिंतन नहीं करेंगे, चिंतन होते है राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ, पुकारो प्रभु को, कोई संसार की बात याद आ जाए राम राम राम राम, और कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो आपकी स्थिति स्वरूप में ही होगी, और कहां होगी क्यों होगी आप जरा सोचो, कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे, भगवान का ही नहीं, संसार का ही नहीं, भविष्य का नहीं, भूत का नहीं, वर्तमान का नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो स्वरूप में स्थिति स्वतः सबकी है, उसका अनुभव हो जाएगा। किसी की वस्तु का चिंतन करने से मन बुद्धि के साथ आपका संबंध जुड़ता है, देखोगे तो आपके साथ संबंध जुड़ता है, देख नहीं तो आपके साथ संबंध कैसे जुड़ेगा, और मन लगाकर देखोगे तो मन के साथ संबंध जुड़ेगा, बुद्धि में निश्चय करो तो बुद्धि के द्वारा संबंध जुड़ेगा। लोग कहते हैं बुद्धि से निश्चय करो मैं ब्रह्म हूं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है, बुद्धि के निश्चय में नहीं होता है, संबंध विच्छेद से होता है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग के द्वारा स्वतः होती, स्वाभाविक होती है। इस बात निषेधात्मक साधन मूल साधन है, मूल ठीक मूल, और ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से हम समझते हैं कि परमात्म तत्व का ज्ञान होता है, परमात्म तत्व का ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान होता है संसार का, संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, क्योंकि संसार का संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में आपका संसार के मन बुद्धि इंद्रियों के शरीर के अहम के साथ संबंध न मिटता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं, हरदम आपसे मिट रहा है। अब संबंध आप नहीं करोगे तो शुरू में स्थिति स्वतः हो जाएगी, और चिंतन आदि करो तो मन बुद्धि आदि के द्वारा ही होगा, स्वरूप के द्वारा चिंतन नहीं होगा, इस वास्ते निषेधात्मक साधन बहुत श्रेष्ठ है। संतों ने कहा भी कि तन कर मन कर वचन कर देत न काहू दुख तुलसी पातक जरत है देख तुलसी मुख। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा किसी को दुख नहीं देता तो उसके दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं, इतना पवित्र हो जाता है वो। इस वास्ते किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ऐसा अगर निषेधात्मा आप रखते हैं बड़ा फायदा होगा। संसार का ही ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता नहीं है, वो है, वो ढका हुआ है संसार की सत्ता और महत्ता से। प्रकृति और प्रकृति के कार्य वो सत्ता दी है और महत्ता दी है, इसको बढ़िया ऊंचा अच्छा माना है। वो सत्ता और महत्ता से संसार में फंसे और इसका जब त्याग कर दोगे तो स्वाभाविक स्वरूप स्थिति हो गई। इस वास्ते निषेधात्मक शब्द बहुत बढ़िया है। इस वास्ते त्याग क्या है, यही त्याग है जो अपना नहीं है उसको अपना न माने। त्याग त्याज्य वस्तु का त्याग करना है, जो त्याग हो रहा है, जो आपकी वस्तु निरंतर आपका त्याग कर रही है उसे का त्याग करना है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये निरंतर आपका त्याग कर रही है, संसार निरंतर आपका त्याग कर रहा है, शरीर आपका निरंतर त्याग कर रहा है, कुटुंब आपका निरंतर त्याग कर रहा है, धन संपत्ति वैभव घर का आपसे संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है। आप तो वही रहते हैं, ये वो रहते नहीं, तो ये निरंतर आपसे अलग हो रहे हैं। जो आपसे आपका त्याग कर रहा है उसको त्याग कर देना। त्याग करने का अर्थ क्या हुआ, हाँ मैं हाँ मिल रहा, हाँ हाँ हाँ ठीक है कितना ही काम। कोई चीज आपके साथ रहने वाली है, मन बुद्धि अहम कोई वृत्ति आपके साथ रहने वाली है, कभी नहीं है। आपके साथ आप ही हो, आप ही प्रभु है, तो आपसे अभिन्न है, भिन्न जितने सब आपसे अलग हो रहा है, तो केवल उनसे उपरा होना है। त्याग आपसे हो रहा है, त्याग ही त्याजी वस्तु का वो त्याग कर रहा है। प्रापणीय वस्तु आपको नित्य प्राप्त है, अब वो नित्य प्राप्त को प्राप्त करने का कोई परिश्रम नहीं है, वो तो स्वतः प्राप्त है। परिश्रम है तो इसका जो परिश्रम नहीं करना, यही परिश्रम है। किसी का संबंध नहीं रखना, नाश होने का अलग होना। तो कल ये बात कही थी, भगवान का आज राज तिलक है तो सब कुछ भगवान को दे दो। अब बड़ी ईमानदारी से दे दिया तो उसको अपना कैसे समझे, उसको अपना समझे है तो मारवाड़ क्या होते, थूक कर चाटना कोई अच्छा काम है, थूक दिया बस। ऐसे हमने अपना दे दिया निहाल हो जाओगे, निहाल और निहाल हो गए आप। अगर आपने त्याग कर दिया फिर नाथ हम तो आपके हैं, एक विलक्षणता है। दूसरे दान में और को दान करने में तो वो जाने वाली चीज दान में जाती है, और इसमें दान जाने वाली रहने वाली दोनों ही दान हुए। प्रकृति और प्रकृति का कार्य जाने वाला और परमात्मा का अंश रहने वाला, तो जाने वाला और रहने वाला दोनों भगवान के अर्पण हो गया। झंझट मिट गई सब, ना मैं रहा ना मेरा रहा, अरे तुम और तेरा रह गया, मौज हो गई, मैं और मेरा रह ही नहीं, भगवान दे दिया। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, कहा चाहिए आपके लिए। आप किसी शरीर आदि को अपना मान लोगे तो सिर चाहिए। एक स्त्री के साथ संबंध जोड़ने से उनके गहनों का कपड़ों का सब का भार आप पर आ जाता है, चिंता हो जाती है। तो वो व्यवहार से अपनी स्त्री मानते तो उसका कर दो, वो भी गुणागुण सुवर्तन थे, अपना कपड़ा है, गहना है, जो कुछ है ये उनका है, उनको दे दो, अपने पास वो सब दे दो, अपना न मानो बस। अंत ही तोहे तजेंगे पामर तून तजे अबहीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। अंत में सब जाएगा ही, तो पहले से ही अपना संबंध जोड़ तोड़ दे, अपना है नहीं, सेवा करो। सेवा हमारा काम है, उनकी प्रवृत्ति करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, आराम देना, ये अपना काम है। कब्जा करना हमारा काम नहीं है, क्यों कब्जा रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, तो अपनी फजीती क्यों कराओ, अपनी फजीती हो गई और रहता नहीं पास में, तो पहले से ठीक है। साधु विचार कर भली समझ या दीवी जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, भाई पीछे तो बिगड़ेगी तो पहले छोड़ रहा, अंत में बिगड़ेगी। आप इतने बैठे कोई ऐसा समझ सकता कि हमारे साथ शरीर रहेगा कि मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, कि हमारे साथ ये रहेगा कि धन रहेगा, कुटुंब रहेगा कि जमीन रहेगी, घर रहेगा कि रुपया रहेगा, तो मुनिम की तरह उनका सिर्फ प्रबंध करो रखो, अपना मत मानो, ठाकुर जी की वस्तु है, हम ठाकुर जी के मुनिम है, ठाकुर जी के नौकर है, इस वास्ते ठाकुर जी की वस्तु को खराब नहीं होने देंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, अच्छी तरह संभाल कर रखेंगे, ठाकुर जी की है। और मर जाएंगे तो हमारी चिंता ही नहीं है, ठाकुर जी और क्यों संभालो, हमें क्या मतलब उसे, कितने नहीं लगता, स्वतः स्वाभाविक मुक्ति है, मुक्ति स्वतः है, इस वास्ते पीछा बंधन नहीं होता, बंधन कृत्रिम है, इस वास्ते बंधन मुक्त होता है, बंधन मुक्त कब होते हैं, जो बंधन है उसे मुक्त होते हैं, तो बंधन कृत्रिम है, बनावटी है तो मिटता है, यार मुक्ति बनावटी नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है, इस वास्ते वो कैसे मिटेगी, यज यात्रा न पुनर्मोह, जिस जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा, कैसे होगा, मोह है नहीं, मोह ये आपका पकड़ा हुआ है, छोड़ दिया उसे ठीक हो गया, है ज्यों का ज्यों, इस बात नष्ट मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई, याद क्या जो पहले थी वास्तविक वो बात याद आ गई, इतने कल्याण हो गया, कैसी मौज की बात है, हमने सब भगवान ने दे दिया भाई, अब खूब नृत्य करो, मौज करो, आनंद करो, हमारा कोई काम रहा ही नहीं, ठाकुर जी का काम है, रात और दिन करो ठाकुर जी का काम, अपना कोई काम नहीं, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, अपने लिए ठाकुर जी है ही हमारे, हमारे लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं, निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति, निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निर्मोह निर्भोन स्थिति क्या होगी, ब्रह्म स्थिति होगी, निर्ममो निरहंकार शांति मरी गति, 71वां श्लोक और 12वां, ऐसा ब्राह्मण स्थिति, निर्मम निरहंकार हुआ ऐसा स्थिति ब्राह्मण, ये ब्रह्म स्थिति है, ये ब्रह्म है, जहां निर्मल ब्रह्म, ऐसा ब्राह्मण स्थिति, सत्वमास्याम अंत काल, इसमें अंत में हो जाए तो भी ब्रह्म निर्माण की, निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये स्वतः प्राप्ति है, वो स्वतः प्राप्ति, इस वास्ते इसका पुनर्मोह नहीं होता, फिर बंधन नहीं होता, बंधन होता तो उसका फिर बंधन हो जाता, इस वास्ते बंधन का जो पहले अनादि काल से माना हुआ है, इसको ठीक ज्ञान होते ही निवृत्त हो जाता है, बस इस वास्ते सब भगवान की है, सेवा करो उत्साह से, कोई सेवा क्यों करें, कि सेवा इतने दिन जो पहले लिया है वो कर्जा है, सेवा करने से छूटेगा, बिना कर्ज छूटेगा ही कर्जा रहेगा, माँ बाप से सेवा ली है, भाई भतीजों से सेवा ली है, कुटुंबियों ने सेवा ली है, लोगों ने सेवा ली है, बिना सेवा के कोई बस सकता नहीं, धनी से धनी आदमी भी चलता, क्या सकल सड़क उसके खुद की जमाई हुई है, क्या पानी पीता तो कुआ उसका बनाया हुआ है, क्या कल उसे लगाई है पानी, निर्वाह नहीं हो सकता दूसरों की सहायता के बिना, इस वास्ते जीवे जहां तक सेवा करना उतारने के लिए, और नया लेना नहीं है, पुराना कर्जा तो उतर जाएगा और नया लेगा नहीं तो मौज हो जाएगी, बंधन हो गया से, जो लिए पहला बंधन वो सेवा कर उतार दिया, नया बंधन लेगा ही नहीं, कर्जा ही नहीं लेगा, कितने रोटी खानी पड़ती है, कपड़ा पहनना पड़ता है, मकान में रहना पड़ता है, जल पीना पड़ता है, वृक्ष के बीच छाया में खड़ा पड़ता है, ये लेते हैं कर्जा, ये कर्जा जब हो, जब आप स्वयं उन सुख को भोगो, भोगने के लिए अपने सुख के लिए स्वीकार करो तो कर्जा चढ़ेगा, अपने सुख के लिए नहीं, अपने तो सेवा करने के लिए निर्वाह करना है, कि जिससे बना रहे शरीर और सेवा करते रहे, शरीर रहेगा नहीं तो शरीर सेवा कैसे करोगे। तो लेना ही देने के लिए, देना भी देने के लिए, देना ही देना तो निर्वाह हो जाएगा। ये लेना लेना जड़ता है, जड़ता, और देना देना चिन्मयता है, चेतनता है, जड़ का संबंध विच्छेद होता है तो चिंतन स्वतः चिन्मयता रह जाती है। लेना देना दोनों का नहीं, ये चिरग्रंथि है, जो देना ही देना है ये मुक्ति है, लेना ही लेना है वृक्ष है, पशुता है। इनसे स्वयं आप ले लो, उन्हें ये दे नहीं सकते। ये मौका मनुष्य शरीर में है और जगह नहीं है, न देवताओं में, न राक्षसों में है, न असुरों में है, न भूत प्रेत पिशाच में है, न सरस्वती लक्ष्मी में है। हमने संतों के वचनों में पढ़ा है कि भगवान मनुष्य को बनाते हैं तो एकाकी नरमते, एकाकी मन नहीं लगता तब मनुष्य बनाया। तो भगवान को मेरे हैं ऐसा मनुष्य कह सकता है, माँ को बाल कहते तो मेरी माँ है, महाराज हो जाती है। अब सच्ची बात है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान को भगवान आप मेरे हो, राज हो जाएंगे भगवान, भगवान जी होगा माँ में एकदम शरणम प्रजा। सर्व को ये तुम बात बताई, संपूर्ण से गोपनीय बात है, तुम मेरी एक शरण आ जा, एक बार मैं तो आपका हूँ महाराज, हे नाथ मैं तो आपका हूँ। खुश हो जाएगा भगवान, राजी हो जाएंगे, यार अपने आप मिट जाएगी, आप सब भगवान पर गई। चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, कितनी मौज की बात है। तो फिर बड़ा भारी आनंद हो गया। और सेवा करो, सब संसार की सेवा, सेवा करने के लिए सब अपने, और अपने लिए कोई अपना नहीं, शरीर भी अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि भी अपनी नहीं, और कुछ अपना नहीं है लेने के लिए। वही जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त है। ये मान लो अगर ये बात सिद्ध हो जाएगी, जैसे पढ़ने वाले अक्षरों को सीख लेते हैं, सीखने के बाद वो अभ्यास हो जाता है, फिर उनको याद करना नहीं पड़ता। अभी कागज लिखते हो तो याद करना पड़ता है, क ख ऐसे याद करना, चर्चा चर्चा चर्चा लिखते रहते हो। इस वजह से ये बात स्वतः सिद्ध है, वो तो सीखी हुई बात होती है, और ये सीखी नहीं है, यथार्थ है। इस वास्ते संतों ने कहा, अरे भाई मैं मेरी का त्याग है, त्याग क्या करते हो, बाहर की चीजों का त्याग तो मनो तो आप साफ हो जाएगा। ये त्याग की महिमा नहीं है, मैं पन और मेरापन है, ये बंधन है, मैं अरु मोर तो माया, जय बजकी ने जीव ने कहा ये माया का बंधन। माया क्या है, मैं मेरा, ये माया है, मैं मेरा माया और तू तेरा मुक्ति, मैं मेरा बंधन और मैं तू तेरा मुक्ति। भगवान कह दो आप हो, आप हो सब कुछ। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, सब बंद टूट जाए, आप सुनी कितनी सीधी बात है, सब भगवान का है, सब भगवान का है। भगवान का समझ कर सेवा करो तो बड़ा महत्व होगा, भगवान परेशान होगा। आपके बालक का कोई पालन पोषण करता है तो उसका आप पर एहसान होता है कि नहीं, ऐसे भगवान की वस्तु समझ, भगवान के बालक समझ सेवा करो, भगवान पर एहसान होगा। इस बात मैं पांच समर्थ कहता हूँ ना, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये पंचामृत है। अपना कोई है ही नहीं, कितनी बोझ की बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, और कितनी महत्ता की बात है, बड़ी भारी। ज्ञान और ध्यान करके अंत में तो आओगे यहां ही, मैं मेरा का त्याग होगा तो पहले ही करो। चारों वेद झंडोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जु पहले कहो, इतने ही मैं काम काम तो इतने भी है। निर्मो मंदिर अहंकार से शादी हो जिंदगी, ये अहम अहम है, इसको छोड़ दो। अहम के तीन बात होती है, चाहे तो हमको शुद्ध कर दो, चाहे हमको मिटा दो, चाहे हमको बदल दो। कर्मयोग से तो हम शुद्ध हो जाता है, और ज्ञान योग से अहम मिट जाता है, निर्मोह निरंकार हो जाता है, कर्म योग से निर्मोह निरंकार हो जाता है, और भक्ति योग से बदल जाता है। तो गुरु गोपाल दूसरों ने कोई यह हम बदल दिया, मेरा मैंने क्या किया, मेरे तो गुरुधर गोपाल, गुरुधर गोपाल मैं तो गुरुधर के घर जाऊं, जो देवेश खाऊं, जो देवेश पैरू, जो देवेश खाऊं, मैं तो गुरुधर के घर जाऊं, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा कोई दूसरा मेरे को है ही नहीं। अरे ज्ञान होने पर भी संसार नहीं रहता, योग होने पर भी संसार नहीं रहता, और भक्ति होने पर भी संसार नहीं रहता। भक्ति होने से विमुख हो जाना है, केवल भगवान के सम्मुख है तो भगवान है, और कोई है ही नहीं, भगवान ही है। अब भगवान के सिवाय कोई है तो क्या नहीं कह रहे हो, भगत कहता कोई होगा तो होगा, भाई हमारे तो भगवान है, और है तो नहीं हमें पता नहीं, हमें पंचायत ही नहीं करनी है, मेरे तो गुरुदेव को बस दूसरा कोई बस मेरा कोई और नहीं है, है तो है नहीं है हमें क्या मतलब उससे, हमारा तो भगवान है और से हमें लेना क्या है। ऐसा भगवान जाए नहीं भोरे, मैं सेव करे गुपति पति मोरे, तो यह हमको बदल देता है। अहंकार को बदलना सुगम है, अहंकार को मिटाना कठिन है, और शुद्ध करना फिर सुगम है। मैं बदलना बहुत सुगम, शुद्ध करना कर्म योग है और मिटाना ज्ञान योग है, ये कठिन है, ये बदलना बड़े सुगम है। बदलना आपको छोरी को आता है, आपकी छोरी उसने अपना अहंकार बदल दिया। एक दिन रात्रि में आपने कन्यादान कर दिया, विवाह हो गया, अब ससुराल चली गई, वो कहते हैं नींद में सोती बीन नहीं उठ जाएगी, बाप ने पीने कहा नहीं, माँ ने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, भुजाई ने कहा नहीं, पीर में किसी ने पीने कहा नहीं उसको, एक दिन में पीने ना हो गया, नींद उठ जाती है बीन करने से, कितना जल्दी काम होता है। तो क्या हुआ, बदल दिया उसने, नहीं कह सकते मैं कुंवारी हूं, कह ही नहीं सकती हूँ। एक दिन कन्यादान हुआ, विवाह हुआ, अब वो नहीं कह सकती मैं कुंवारी हूं, कहीं नहीं सुनती, ऐसे मैं तो भगवान का हूं, फिर कुमारी कैसे रहेगी। अब भगवान के साथ होगा संबंध, हमारा संबंध भगवान के साथ, नाती जाति भगवान के साथ, सुख दुख भगवान के साथ, लेना देना भगवान के साथ, शोक चिंता भगवान भगवान के साथ, वो तो निश्चिंत रहती है मौज से, क्या काम करना पड़ता है। निश्चिंता देखो, डॉक्टर होता है कितनी डॉक्टर करी पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ी, डॉक्टर नहीं बने कहते हैं। पंडित होता है ऐसे कितना अभ्यास किया है वर्षों तक, अरे वहां जाते ही पंडितानी, अक्षर पढ़ा ही नहीं कुछ भी नहीं है पंडितानी, साथ दिया, अब वो हो गया, अब भगवान के साथ भगत हो गया, भगत जहां भगवान को स्वीकार किया भगत हो गया। अपने को भगवान का मानने के बाद फिर मैं संसार का हूं ये नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से भगत हो गया, भगवान में है मैं भगवान का हूं। अरे भाई वो ब्याह होता है वो तो नया संबंध होता है, और हमारा भगवान के साथ तो संबंध नित्य है, और भगवान तो मानते ही है, हमने गलती करी है भगवान को नहीं मानते हैं, तो हमें गलती सुधारनी और होना नहीं है, भगवान का होना हमें नहीं है, भगवान के हम है भगवान के नहीं है, ये भाव मिटा देना है। भगवान के तो है हम सदा से सदा रहेंगे भगवान के ही है। कितनी शुद्ध बात, कितनी सुनो मैं मीराबाई का असली स्वरूप, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है, भाई हो चाहे बहन कोई समझ भाई है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हमारा और कोई नहीं भगवान, अरे कोई रहेगा नहीं, ये शरीर कुटुंब रुपया घर रहेगा, रहेगा तो बताओ पहले कहाँ था घर, किस जोड़ी में थे, अब क्या सामान था, कौन माँ बाप भाई बंधु थे, याद ही नहीं, तो ये याद ही नहीं रहेगा, रहने वाली चीज तो दूर रही, स्मृति रही, याद नहीं रहेगा, याद भी बताओ, याद हो तो पहले जन्म की बात, आज मेरा मेरा करके लड़ाई कर लेते हो, कितना जय राम जी। सफाई पूर्ण। तो ज्ञान ज्ञान क्या है, भूल थी निकल गई, बस खत्म हो गया, भूल थी मिट गई, नष्ट हुआ स्मृति लगदा स्मृति आ गई। अब तत् कृपा भगवान की कृपा से परिश्रम के परिश्रम नहीं तत् कृपा तत्प्रसाद भगवान की कृपा से। बोलो आपको क्या परिश्रम करना पड़ा, कल मैंने कहा भाई आज बड़ा दिन है, राम राज्याभिषेक है, दो क्या जोड़ा है सब। आप शिष्य बनते हो तो क्या जोर आता है, हम तो शिष्य बन गए। गोद जाते हो तो क्या जोर आता है, तो नयापने में जोर नहीं आता, पुरानी बात की याद करने में क्या जोर है। भगवान के तो हम हैं ही पहले से ही, फिर याद आ जाएगा अरे भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं, हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल को एकदम अभी अभी अभी अभी सब आप हो गया। बस तो कल अपने हो गया, ये ठीक संबंध हो गया, कैसी मौज हो गई। अब क्या भगवान भजन करेंगे, दुश्मन करेंगे। दिन भर भटकता भटकता आदमी अपने घर पर आ जाए तो घर पर आते ही शांति मिल जाती है। अब वही कहीं जाना है नहीं करना है, अब तो बैठो घर पर आ गए। अभी घर पर आया, पानी भी नहीं पिया है या रोटी भी नहीं खाई है, पर चिंता है कि अब धीरे धीरे रोटी खाओ पानी पियो आराम करो, घर पर आ गई तो अब भगवान के हम हो गए। अब भजन करो, भगवान का नाम लो मस्ती से, अब चिंता नहीं है, अब भजन करने की भी चिंता है। भजन प्यार लगता है, आनंद आता है, भगवान मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, छोरे को माँ अच्छी लगती है कि नहीं, सोते ही अच्छी लगे माँ, माँ माँ कहने माना जाता है, और माँ कहे माँ तू मेरी है, माँ राजी हो जाए, ऐसे भगवान राजी हो जाए। माँ का तो है ही, केवल कहने से राजी हो जाए, ऐसे भगवान को कहते नाथ मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हो, भगवान खुश हो जाए। कितनी सुगम बात है, मतलब कितनी सरल बात है, ऐसी भी सादी बात। तो भगवान का होकर भगवान का ही रहना है निरंतर। ब्याह हो गया तो मैंने अब ब्याह हो गया तो अब सुहागणी है, वह कभी कुंवारी नहीं है, यही नहीं कुंवारी कहाँ है, तो कुंवार पूरा मिट गया। तो हम भगवान के हैं, भगवान के अब भगवान के नहीं है ये, भगवान ये तो थे ही पहले, भूले हुए थे, इस वजह से भूल मिट गई। नष्टो मोह स्मृति लोता तत्प्रसाद आदमी अच्युत है भगवान की कृपा से। इस वास्ते सज्जनों बहुत ही मौज की, बड़े भारी आनंद की बात है, क्यों तो भगवान के हैं। मैं तो कहूँ ऐसी बात आप समझ लो तो आप नाचने लग जाओ, जाते ही नाचते हो, क्या मिल गया, क्या क्या के पूरी बात मिल गई है, बाकी कुछ रहा ही नहीं, मिलने का बाकी क्या रहा, नृत्य करे नाचे खूब से, अरे क्या मिल गया कि क्या हुआ नहीं है, क्या से अगाड़ी मिल गया, प्रश्न है ही नहीं, मिल गया पूरा, मिल गया जो मिलना चाहिए पूरा मिल गया, तो बाकी क्या रहा। पूछे गए क्या मिला कि बाकी क्या रहा ये बताओ, पूरा भगवान मिल गया और क्या रहा, जो भगवान मालिक है वो हमारे हैं, मुफ्त दुख पाया यू ही मुफ्त भाई, कुछ लेना है देना, पूरा बोझा उठाया मुफ्त दुख पाया, बात तो यू छोड़ है। दौड़ शकल दो दौड़ ले रहे जब लग तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा पिटार बस ठोड़ की ठोड़ है, जो कि तुम है पहले ही हुई थी अभी हो जाएगी, जब लग देगी दौड़, दौड़ थक्या धोखा पिटिया बस भगवान के हम, आनंद हो गया, मौज हो गई, खुशी हो गई, प्रसन्नता हो गई, इस वास्ते खूब आनंद से। अब घर पर आने के बाद शांति से रसोई बनाओ, भोजन करो भाई, बहुत सो आनंद करो, घर पर आ गए, ऐसे अपनो घर पर आ गए। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जब हर्षा कोहनी कहाँ, तो वो घर क्यों नहीं बताओ जिस घर से जीव आया है, वो घर परमात्मा है, अपना सब परमात्मा का अंश है, घर अपना असली घर वो है, और घर पहुंच गए। अब घर पर पहुंच गए, अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई फिक्र नहीं है, कहीं जाना है जाना है, अब तो घर पर पहुंच गए भाई। तो हरदम घर पर रहो, भगवान के साथ मस्त रहो। अब भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, ये मीठा लगे। इससे ऐसा नहीं है कि इनसे कोई मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगी। हो जाएगा क्या, हमारे तो होना कुछ है नहीं। अब काम कर दो, भजन क्यों करते हो, भजन के समान कोई काम है ही नहीं दूसरा, इसके समान कोई मिठास है ही नहीं, इसके समान है ही नहीं। स्वभाव भजन हमारे जो संत महात्मा हुए हैं उनका भजन क्या स्वाभाविक ही भगवान का भजन होता है, स्वतः ही भगवान का ही भजन होता है, होता क्या। यद करोषि यदस्तासि यज्जुहोषि ददासि यद यद तपस्य औन्नत्यं तत्पुरुषम् अर्पणम्। सब भगवान का अर्पण कर दिया, खाना पीना सब भगवान के लिए है, सब क्रिया भगवान के लिए है। अपने तो छोटा बड़ा सो काम भगवान का काम करते हैं ज्यादातर दिन। आप ऐसे करने लग जाए तो लोगों का बड़ा भारी उपकार होगा। आप दान करके पुण्य करके सेवा करके इतना पुण्य नहीं ले सकते जितना मुफ्त में अपनापन छोड़ने से ले सकते हो। आपका बंधन टूट गया, आपने मेरापन छोड़ दिया, बंधन टूट गया। ये मेरापन है, यही बंधन है। मैं मेरे की जेबड़ी गलबंदी और संसार, मैं और मेरा ये रस्ते बंधे हुए हैं। मैं मेरा छूटा बंधन छूटा, आफत मिट गई, सब आफत मिट गई, छोटे ही आफत मिट गई। आफत अपनी बनाई हुई है। अब मैं और मेरा मत करो, आप बंधन क्या है, आप लोग नहीं, जहां मेरा पण नहीं हो बंधन थोड़ा ही है। वो धन चला जाए, वे आदमी मर जाए तो चिंता होती है क्या, जहां मेरा पण नहीं हुआ है तो मुंह पुत्र करा। मेरा पण था नहीं और ठहरेगा नहीं, बंधन के लिए आपके है ये, और कोई काम नहीं आवेगा ये बांधने में काम आवेगा। और जिसके साथ मैं पण करो रहेगा क्या साथ में, आपने मैंपन किया ये बंधन, बंधन आपके साथ में रहेगा, चीज तो साथ में रहेगी नहीं, ना व्यक्ति रहेगी ना वस्तु रहेगी, ये थी नहीं साथ में रहेगी नहीं। अब मेरा घर मुख पाओ तो दुख पाओगे, बस ऐसा मेरा लड़का था, ऐसी मेरी स्त्री थी, ऐसा मेरा पति था, ऐसा भाव था, अब क्या करें, रोग अपना था ही नहीं, अपना वो तो जाता कैसे है? चला गया तो अपना कैसे, यदस्म दीयम नहीं तत्व ऐसा कहते, जो हमारी है वो दीदी हो नहीं सकती, ये तो हमारी नहीं है वो हमारी रह कह सकती है, तो रहेगी नहीं तो हमारी नहीं है। पहले से ठीक समझ लिया, बस भगवान की है। बड़ा भारी पुण्य हुआ, होता था रघु ने, रघु का यज्ञ हुआ, सब विश्वजीत महाजर रहे यज्ञ सर्वस्व दक्षिण, सब दक्षिणा दे, सर्वस्व देना देगा कर लिया सर्वस्व, तो उस दिख से कम नहीं है, ये ज्यादा तेज है। उसे अरे मासे त्रैमय भूपते शशि प्रभुम छत्र मुफे चामरे छत्र और चौन तो उनका रखा, अपने छत्र चौन में नहीं कुछ में नहीं, सब भगवान का, और भगवान का है अपने मान लेंगे भगवान का, इतनी बात है। आपका था नहीं है नहीं रहेगा नहीं, झूठा अभिमान करके मुफ्त में कोरा बंधन बंधन करने के लिए हो गया। एक आदमी से पूछा, रहे कितनी पढ़ाई करी है कि घर खोवे जितनी पढ़ाई करी है, कहते हम तो समझे नहीं घर खोवे जितनी पढ़ाई, कहते ऊपर लेख लेकर दे दिया जाए और नीचे दशक ऊपर क्या लिखा है पढ़ नहीं सकते, दशक तो अपना कर सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ सही दस मरना, अब ऊपर लिखा है पढ़ नहीं सकते तो घर खोवे जा दशवत करते हैं, इतना घर खोवे जिसकी पढ़ाई हमने की है, तो घर खोवे जिसकी पढ़ाई है महाराज, ये मेरा स्त्री है, ये पुत्र है, घर है, धन है, आपद आपद मोल ली और रहना कुछ नहीं है, बताओ इसमें क्या रहेगा, क्या घर खोया इसमें क्या मिला, ठगाई माया हुई, कितनी बढ़िया बात है, हम ठगाई में क्यों आए भाई, जाके राम आधार हम क्यों बने, हम प्रभु के प्रभु हमारे, मस्त रहो हरदम मस्त रहो हरदम। ये भूल मिट गई, भूल जाए बिद राखे राम ताए बिद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, जाए बिद राखे राम ताए बिद रहे, ठीक है महाराज हाँ मैं हाँ मैं। इसका नाम शरणागति है, संसार की सेवा करे तो कर्मयोग है, और इसका नाम है शरणागति। जाए बिद राखे राम ताए बिद रहिए, राम जी की मर्जी। एक बाबा थे बैरागी बाबा, तो नौका जा रही थी तो उसमें वो भी चढ़ गए कि उस पार जाना है भाई, तो सब चढ़ गए, बाबा जी भी चढ़ गए। अगाड़ी गई तो नाकना आ गया बाढ़, नदी बढ़ गई, बाढ़ आ गया तो नदी बहने लगी, कही नौका बहने लगी। तो नाविक ने कहा कि भाई अपने अपने इष्ट को याद करो, अब नौका मेरे हाथ में नहीं है, ऐसे जोर से धक्का लगा है पानी का, मेरे हाथ की बात नहीं है, अब तो डूब जाएगी, हाथ में नहीं है। तो एक बैराग बाबा बैठे थे, वो जय श्री राम जय जय श्री राम, कमंडल भरे नदी में सर पानी डाले नौका में, जय श्री राम जय जय श्री राम। अरे क्या करते हो, ये करते जय श्री राम जय जय श्री राम, लोग देख कर क्या रहे, जय श्री राम। आगे जाते ठीक हो गई, मल्ला बोला अब ठीक है, अब आंकना पास दूधगी नहीं, तो फिर भी जय श्री राम जय श्री राम बात फैलने लगे कि तुम कैसे साधु हो, तुम ये को साधु का काम है, डूबने लगे जो पानी भरने लगे जो डूब जाते तो हम इतने मर जाए, तुम्हें दया नहीं आती, कैसे साधु हो तुम। दया तो मैं कोई दूर था क्या, मैं भी तो साथ में ही था, तो इतनी मूर्ख था क्यों की, दया तो तब आ मैं तो बच जाऊं और आप मर जाओ, आपके साथ में ही रहता, तो ये मूर्खता क्यों की, कि भाई हम तो समझते नहीं, हमने समझाया कि भगवान डबोना चाहते हैं, तो हमने भगवान की चाहना समझी तो इशारा दो, हमने अपनी इशारा दो, अगर तो नहीं डूबेगी तो भगवान सार दो पानी पड़ूंगा, हम समझते नहीं भगवान क्या करना चाहते हैं, हम समझते नहीं, हमारे समझा डबोना चाहते हैं तो अपने भी करो मदद, भगवान हमें हाँ मिलो, ये डबोना नहीं चाहते तो अपने को अपने ठीक करो, हमें अपने से क्या मतलब, क्या दूसरों से मतलब, हमें मतलब भगवान से है, भगवान से करना चाहे तो ठीक है महाराज, तो आपके काम पड़े तो पानी भरने की जरूरत नहीं, मस्त हो जाओ कि बस अब मौज हो गई। मैंने एक बात सुनी है, पहाड़ पर है गंगा जी किनारे कैलाश आश्रम, पुरानी बात सुनी है मैंने, तो कैलाश आश्रम है उधर से पहाड़ों से आया जल, जल बहा तो लोगों ने कहा महाराज अब तो ये आश्रम डूबेगा, ये बह जाएगा, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, गंगा जी है उठी पड़ी पानी आ रहा है, तो महाराज मैं से खुश हो गया, आज तो मैया की गोद में जाएंगे, आज तो मैया की गोद में, आज तो मैया की गोद में जाएंगे, ऐसे खुश हो गए। जो बाढ़ के साथ आया पत्थर, भाई पत्थर है जो हुए मकान के कहां से अटक गए और पत्थर बहुत ला गया, जो पानी का जोर लगा ही नहीं, तो नहीं बहे बच गए, पर बहने की मौत न बताई तो मैया गोद में जाएंगे, मैया गोद में, अब माँ की गोद में कोई दुख होता है, गंगा माता की गोदी में, अब माता की गोदी में जाएंगे हम तो माँ की गोदी में जाएंगे, अब तो मरने वाला मरता है नहीं वाला नहीं मरता है, वो तो होना है जो होगा, अपने तो भगवान की हाँ में हाँ मिलानी है, इसका नाम है शरणागति, इसको शरणागति कहते हैं। जाए बिदरा कह राम ताई बिदरही है, और क्या कर सकते हो बताओ, आप में हमारे में कोई बल है कि भगवान के विधान से विरुद्ध काम कर सके, तो कर तो सकते नहीं, तो क्यों अपनी इज्जत खो अपने भगवान करी गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुषार्थ मानता तो झूठा है, तो गोपाल की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, मौज हो गई आनंद हो गया, शरणागति में बहुत आनंद है। भगवान ने सर्व कुछ यतम कह करके शरणागति बताया है, ऐसी ये शरणागति है। बस मौज हो गई। सबसे बढ़िया शरणागति जो है पहले से भगवान की तरफ से, सब जीव भगवान के मेरे हैं, मेरे उत्पन्न हुए हैं, मैं ही प्रबंध करता हूँ। भगवान की तरफ से संपूर्ण जीवों को भगवान ने अपने शरण में ले रखा है। जीव ना कहता है भगवान ने तो कर दिया है। मैं तो पूछता हूँ, आप इतने बैठे हैं, किसी ने अपनी जान करके अपनी माँ के जन्म लिया है कि अमुक माँ के जन्म लेंगे बेटा, मतलब तो अमुक को माँ बनाएंगे? भगवान ने दिया है, भगवान के हाथ में सोते हो, वो मर्जी आपकी समझ लेते ही नहीं। जैसे माँ बालक को स्नान कराती है तो बच्चे की सम्मति नहीं लेती, चाहे वो स्नान कर वो रोएगा, तो स्नान करा आप बताओगे? जब माँ स्नान करा दे तो बच्चे की पूछ हो जाए, आपके किसी को भी भगवान पूछते नहीं कि तेरों को स्वर्ग में भेजेंगे, नरक में भेजेंगे, मृत्यु लोक में भेजेंगे, किस माँ बाप को तेरे जन्म दे, सम्मति पूछते क्या? पूछे ही मूर्ख है, समझता था नहीं, बिना पूछे कर देते अपना सब प्रबंध करते। जैसे पाप भूत भूतार शुद्ध करते हैं, पाप भी भुगताते हैं, पुण्य भी होता है, शुद्ध कर देते हैं। पाप और पुण्य रहता है क्या? पाप हो तो नरक में जाओ, पुण्य हो स्वर्ग में जाओ, भोग भार खत्म करे। जो तुम्हारे किए हुए पाप पुण्य उनको नष्ट करने का भगवान का है ठेका, साफ कर देते हैं। आप करते रहते भगवान मिटाते रहते, भगवान के क्यों फोड़ा देखे भाई, मुंह पर मत तकड़ी को देखे, अब भगवान के चरणों की शरण हो जा, आरम हो गया वो जो बोझ हो गई, अब कुछ करना ही नहीं रहा, भगवान के चरणों की शरण हो जा, जो हो जाए सो खुशी हो गए। कैसे खुशी कैसे रहे तो क्या करोगे बताओ? हे बल ऐसा जो मन मत मन चाहे जो कर लोगे तो कर तो सकते ही नहीं, देखो दुखी हो। इस वास्ते अपना तो मौज की बात है, आनंद की बात है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, जो विधान हो जिसे भगवान करते रहे। अपना काम प्रसन्न रहना, मोहम्मद सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को, तो तुम्हारे पंथी मोहम्मद सदा आनंद, आनंद हमारे पंथी है, चिंता चिंता भगवान को दी, क्या करना कैसे करना क्या है, चिंता दीन दयाल वो हमारे बंटवारा हो गया, चिंता दीन दयाल बोल मोहम्मद सदा आनंद, जासो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद चिन्ह दिनाव धन्यवाद। ये बात है मौज की बात है, आनंद की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।